Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка, «Дзікі луг», раздзел 7. Перад тым, як зайсці да кулінічаў, Пятро Кветка спыняўся пад калінаю, даставаў звечна адтатурчанай, нават калі там нічога не было, кішэні пінжака пляшку чарнільца, прамочваў горла, зрываў жменю ягад разам з лісцем, зажоўваў, адплёўваўся, пасмейваўся. «Ад душы дабрачая закуска!» Пятро пакрысе ператварыўся ў ціхага скончанага п'яніцу. Гэта проста быў нейкі эксперымент з прадвызначаным фіналам. Хто каго, я гарэлку ці яна мяне? З часам у яго знізіўся бар'ер уздзеяння спіртнога. Яго ніколі не ванітавала. Аднак нават у тыя рэдкія дні, калі ён не піў, у яго ўжо ўсё роўна кожны вечар па інерцыі пачыналі блытацца думкі і ногі. Ён даўно закінуў мару пра машыніста, ужо не праводзіць зайздрасцю вачыма хуткасныя цягнікі, цяпер яго цікавяць толькі мядзведзі, таварнякі з віном з Малдавіі, якое чырвананосныя экспедытары за капейкі прадаюць на разліў. Не расказвае ён ужо і пра свой Узбекістан, панама знасілася, а альбом стачылі ў пацяруху мышы. Жонка кляла яго. «Чаго на людзях не чувана, не бачана, каб так чалавек дамоўкі цураўся? Дошкі ў плоце калываюцца як зубы, а яму няма калі, а ён паўзе і паўзе па чужых хатах, хто яму там якім мёдам мажа?» І праўда, гаспадаркі ён не любіў. Тут Валя мела рацыю. Ужо тады абазначыўся крах вёскі. Задоўга да Чарнобыля і перабудовы пачыналіся першыя яе перадсмяротныя сутаргі. Пакаленне Пятра было апошнім пакаленнем, звязаным з зямлёй. Яны ведалі, што апошнія, што на іх усё скончыцца. Дзеці іхнія ўжо не выберуць іхняй долі, ды ніхто і не хацеў, каб яны яе такую выбіралі. Пятро, як малы, уцякаў з дому пры кожным выпадку. Спачатку выдумляў прычыны, потым і выдумляць перастаў. Проста сыходзіў з двара і ішоў да чужых. Чужыя яго шкадавалі, налівалі, выпытвалі, і ён хоць часткова атрымліваў тое, чаго быў пазбаўлены дома. «Пятро, мне не гарэлкі шкода», — спачувала яму махновачка. «Цябе шкода, яны ж цябе затаўкуць», — агучвала яна тое, што ведала ўся вёска. Дома ў Пятра ўжо не абыходзілася тым, што грошай на пахмелку не давалі. Калі раней Валя сцябала яго словамі, дык цяпер перайшла да справы. Тым больш дзеўкі падраслі і актыўна сталі памагаць маці. Усе яны ўдаліся ў Валю. Пабралі і знешнасць, такія ж непрыгожыя, і душу, так жа ненавідзяць бацьку. П'янага бездапаможнага Пятра звязвалі на падлозе і білі. Усур'ёз, са ўсяе сілы, чым папала. Нават малая Любка збоку таптала шапку. Потым пакідалі ляжаць звязанага да раніцы. «Гэта ж трэба так чалавека ненавідзець!» — дзівілася махновачка. «Ад душы ненавідзяць!» — падліваў масла ў агонь Кветка. «Хоць ты падавай у якую міліцыю!» «Якую міліцыю?» «Ці развядзіся! Цяпер жа не раней! Вазьмі Галю Міронаву, яна сама пабяжыць, у Архангельск на сплаў паедзеце!» «Які Архангельск, які сплаў! Яна ж дзеўка, а мне каб маладзіцца, ці такая, як ты!» Кулініч павярнуў бокам да люстэрка твар з белай барадой. Ён якраз галіўся, паставіўшы перад сабой міску з гарачай вадою і крэкнуў. З-пад ляза выступіла кроў. Звычайна ён, калі быў дома, слухаў, але не ўмешваўся. «Ды не корміць!» — скардзіўся Пятро. «Дома сала, і на работе сала, і тое так пасаліла, што ў шкурцы белыя такія, як бы праточынкі!» «Ты пабач, солі пашкадавала!» Махноватцы, як і любой жанчыне, прыемна было чуць, што ёсць горшыя за яе. «Я ёй кажу, не дасаліла, а яна сам маслоўскі еў!» Крычыць: «Маслоўскі еў, а ён жа не ты! Маслоўскі з цізорыкам абрэжа, гэта, кажа, нічога, гэта сальнічкі, для яе маслоўскі пуп зямлі. Маслоўскі скажа, што цяпер зіма, дык яна будзе паўтараць зіма. Чаю папрасіў раніцай, дык яна голага кіпятня падсаладзіла». «І чаю не кінула шчопаці?» «І не кінула». Махновачка млела ад задавальнення. «І мала ёй все, мала. У Маслоўскага крычыць поўная хата добра. Дык Маслоўскі ж крадзе ў калгасе, і я б краў бурака, бульбіну. То сяго, то таго. А што я з пуці прынясу? Балта ў кішэні, гайку!» Кулініч, які скончыў галіцца і выціраўся ручніком, успрыняў гэта як намёк. Канечне, ён даўно мог бы прыляпіць брата да лясніцтва, але не рабіў гэтага, баючыся кампрамітацыі. «Эх!» — толькі крэкнуў ён і выйшаў з хаты. «Кажу, касцюм трэба купляць, як падняла крык! А ў мяне адзін касцюм і на работу, і на выхад, вось гэты самы, распісваўся ў ім колісь». «Не дае?» «Слухаць не хоча». «Гэта так баіцца, каб прыгожы не быў», — скумекала здагадлівая махновачка. «Каб на жабрака быў падобны, а надзенеш касцюм, ды пабрыешся». «Я ўсё адно куплю». «А і купі. Я ўжо нагледзеў у горадзе ў прамтаварах дабрачы такі у сівенькую палоску, нават мераў, як па мне шыты». «А і купі». «Я і куплю». «Пастаў перад фактам, ну пакрычыць, паб'е трохі, мо не пасячэ, не спаліць». «Я так і зраблю, яна дачакаецца». «А і зрабі, куплю з палучкі і ўсё». Выгаварыўшыся, выліўшы душу, Пятро падымаўся і ішоў да Грышы Ігнатавага. Грыгор за гэты час паспеў другі раз адсядзець у турме і другі раз ажаніцца. Першая яго жонка з дзіцем жыла ў горадзе, а другая, Сюзана, пакуль з ім. Да хаты вёў вузкі доўгі двор. Сама хата стаяла далёка ад вуліцы, нібы хавалася, саромеючыся свайго выгляду. Гэта была маленькая дарэвалюцыйная халупа, пры тым, што Грыша працаваў на лесапільні і пры жаданні мог бы выпісаць любыя матэрыялы ці хоць накрасці і выбудаваць церам з балконамі. Але ў хаце не было нават драўлянай падлогі, а гліняная. Калі Пятро пераступіў парог, Сюзана гатавала вячэру на газавай пліце. У хаце стаяў прыемны пах смажанага мяса. Шланг ад балона з надпісам «Прапан» да пліты быў даўжынёю ўсяго паўметра. Балон прыткнуўся так блізка, што яго бок даставалі агеньчыкі камфоркі, і фарба там пачарнела і крышку аблупілася. Акрамя смажаніны таксама пахла сырой глінай і хворым чалавекам. Закуток за печчу завешаны быў капай. Там жыла Грышына маці. Яшчэ пры жывым Ігнаце яна пашкодзілася розумам і перастала выходзіць на вуліцу. «Калі твой чалавек вядзьмак, дык ты аўтаматычна ведзьма, тут ужо нічога не зробіш». Так і жыла за печчу, там ела, спала, а пра тое, што яшчэ не канец свету, ведала ад сына з нявесткаю. Звычайна, калі заходзіў Пятро, А ён адзін і заходзіў, людзі па-ранейшаму пазбягалі Грыгора, ды і сам ён не надта любіў чужых. А Пятра прымаў, можа, толькі таму, што захавалася ў памяці, як некалі яго затурканага звярка Пятро пашкадаваў на касьбе. Калі Пятро стукаў дзвярыма ўваходзячы, заўсёды паўтаралася адно і тое ж. З-за печы чуўся старэчы голас з капрызнымі інтанацыямі малой дзяўчынкі. «Грыша, нехта прыйшоў». «То што?» «Я баюся». «Чаго ты баішся?» «Людзей». «Дык памірай», — адказваў сын. «Цяпер не зіма, яму выкапаем». Грыгор у чаканні вячэры сядзеў у покуце, склаўшы на стале рукі, як школьнік за партай. Галава сям'і, мужчына, гаспадар. З першай жонкай ён таксама не парываў. Яна працавала на мясакамбінаце, і Грыгор мінімум раз на тыдзень ездзіў у горад і вяртаўся з сумкай бясплатнага свежага мяса. Гэта быў ужо не зацюканы апостал часоў дзікага луга, і знаку не засталося ад яго сарамлівасці, і ён памажнеў, памужнеў, выцягнуўся ў рост, рукі прыйшлі ў норму, не кароткія і нядоўгія, а звычайныя, мускулістыя, мужчынскія. Татуіровак на іх паболіла. На адной з'явілася русалка, на другой — чарка на тонкай ножцы, аплеценая гадзюкай з каронаю на галаве і ў кароне лічбы, нумары калоній. Ён давно не чырванее, цяпер турма ў вёсках нярэдкасць, стульваецца толькі тады, калі на ветры прыкурвае, а так глядзіць адкрыта людзям у вочы, грудзі распраўленыя, зухаваты, нахабны, разумны, дзвюма жонкамі дагледжаны, на мясе адкормлены, мардаты гладкі мужчына. Гаварыць ён пачаў заўсёды з іроніяй. «Хо-хо! Хе-хе! Ха-ха!» Нібы ён адзін ведае нешта такое, пра што іншыя і не здагадваюцца. Пятро прыляпіўся за сталом з краю, Сюзана па-свойску падштурхнула яго бліжэй да патэльні і выпіўкі. Пятро піць не стаў, а накрыў сваю чарачку дрыготкай з сінімі венамі і ўсё адно невясковай далікатнай далонню. Яму хацелася пагаварыць. Грыгор сам выпіў, падкалоў на відэлец кавалак духмянага мяса з падрумяніна залацістай скарыначкай сала. «Я касцюм, Сюзана, сабраўся купляць». «Касцюм? Тройку?» «Ды не, куды там, просты, штаны, пінжак, у палоску такі». Грыша працаваў з ківіцамі, слухаў з паблажлівасцю чалавека, у якога ўсё задалося і для якога такіх праблем не можа існаваць у прынцыпе. «Запомні», — пракаўтнуўшы, сказаў ён, — «не ў касцюмах шчасце. Я магу тры касцюмы купіць, а толку? Ну, ты мяне з сабой раўняеш». «А Валя біцца не будзе?» — пацікавілася Сюзана. «А я і пытаць не буду, пастаўлю перад фактам». «Герой! Я усялякіх наглядзеўся, і ў касцюмах, і без касцюмаў. У нас вунь таксама адзін прыязджае з горада ў цэх у касцюме. У цэху перапранаецца ў робу і абапалкі пад дыск падпіхвае. Дык мы яму апілак у кішэні насыплем, выграбай». Сюзана засмяялася, паўнаватая, з павольнымі рухамі, вельмі прыгожая. Маладосць і свежасць так і выпіралі з яе, толькі крыху дзіўна было, як яна, гарадская дзеўка, сімпатычная, добрая характарам, упісалася сюды, як умудраецца ўжывацца сярод гэтага рэзруху, ды яшчэ так глядзець за сабой. Ці можа наадварот, гэта на фоне ўбогасці і рэзруху яна так выгодна адцянялася. «А возьми майго батьку, светлой памяти Игната», — важно сказал Грыгор. У адной кашулі век прахадзіў, а разумнейшы за ўсіх быў. Цяпер ён не саромеўся свайго бацькі, а пры кожным выпадку падкрэсліваў, што хоць і запознена, а канечне ж спрацавалі бацькавы чары, інакш хіба быў бы ён Грыгор такі ўдачлівы.